Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o coraz bardziej napiętych stosunkach międzynarodowych. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji odbyli wczoraj wieczorem kolejną dwustronną rozmowę. Tym razem telefoniczną. Dotyczyła ona przede wszystkim napięcia wokół Ukrainy i obaw o rosyjską inwazję. Tymczasem Władimir Putin zapowiedział na początek przyszłego roku kolejne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe na Białorusi. O szczegółach Michał Strzałkowski. To był bez wątpienia najbardziej widowiskowy moment wczorajszej wizyty Aleksandra Łukaszenki w Petersburgu. Na zaproszenie Władimira Putina przywódca Białorusi zagrał w towarzyskim meczu hokeja na lodzie. Łukaszenka i Putin, choć każdy w koszulce reprezentacji swojego kraju, zagrali we wspólnej drużynie amatorów, która wygrała transmitowany przez państwową rosyjską telewizję mecz zdecydowanie 18-7. Dokładnie połowę bramek zdobyli wspólnie prezydenci Białorusi i Rosji. Łukaszenka 2, a Putin aż 7. Ale najważniejszym punktem ich spotkania na marginesie szczytu przywódców krajów wchodzących w skład postsowieckiej wspólnoty niepodległych państw była rozmowa w cztery oczy. Już po niej obaj prezydenci poinformowali, że na początku przyszłego roku znów odbędą się białorusko-rosyjskie manewry wojskowe, o które zawnioskował Łukaszenka. Nie możemy wstrzymywać procesu szkolenia naszych wojsk. Wiem, że jesteście przychylni naszej propozycji, aby znów wspólnie ćwiczyć nasze armie na białoruskiej ziemi. Bardzo mi na tym zależy, bo myślę, że to będzie coś bardzo korzystnego dla białorusko-rosyjskich relacji. Putin odpowiedział mu, że popiera pomysł nowych wspólnych ćwiczeń wojskowych. Tak jak sugerowaliście, zrobimy te wspólne ćwiczenia na początku przyszłego roku. Szczegóły domówią już nasze sztaby generalne. Pewnie będzie to marzec, a może nawet luty. Niech to już ustalą nasi wojskowi. Na razie nie wiadomo, jakie rodzaje wojsk podjęłyby ćwiczenia na Białorusi, ani jak duże byłyby to manewry, ale jest mało prawdopodobne, aby były tak wielkie, jak organizowane co 5 lat ćwiczenia z cyklu Zapad, których ostatnia edycja odbyła się we wrześniu. Rosjanie w ostatnich miesiącach przeprowadzili już jednak wiele wojskowych ćwiczeń, także zimą, jak choćby manewry jednostek specjalnych tuż przy granicy z Ukrainą. Ćwiczyliśmy głównie prowadzenie ostrzałów w warunkach zimowych. Trzeba być gotowym do działań w każdych warunkach. Tłumaczył wówczas mediom jeden z rosyjskich oficerów. Kijów trwający od kilku miesięcy ruchy rosyjskich wojsk u swoich granic odbiera jako wymierzoną w siebie groźbę. Podobnie odczytuje tę sytuację wiele krajów europejskich, Stany Zjednoczone czy NATO. Dziś wieczorem polskiego czasu odbędzie się rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, już druga w tym miesiącu. Po tej pierwszej z początku grudnia Joe Biden groził Władimirowi Putinowi gospodarczymi sankcjami. Rozmowa z Putinem była prowadzona wprost. Nikt tu nie ważył słów. Byłem grzeczny, ale wyraziłem się jasno. Jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, to będą tego bardzo poważne konsekwencje. Mówię o konsekwencjach gospodarczych, takich, jakich Rosja nigdy nie doświadczyła i jakich świat dotąd nie widział. Moskwa przesłała potem do Waszyngtonu i kwatery głównej NATO w Brukseli swój projekt traktatu o bezpieczeństwie w Europie. Ale według ekspertki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor Agnieszki Leguckiej, Rosja przedstawiła ultimatum, które dla Zachodu jest z miejsca do odrzucenia. Bo wrzuciła tam do tego kilka punktów, które NATO zasadniczo od razu musi odrzucić. Bo tam są punkty, które mówią nie tylko o tym, że NATO się nie rozszerzy o państwa byłego Związku Radzieckiego, takie jak Gruzja i Ukraina, ale mówi o tym, że Rosja ma mieć realny wpływ na decyzje wewnątrznatowskie, chociażby o zmieszczanie wojsk bądź dodatkowych broni i uzbrojenia na terytoriach tak zwanej wschodniej flanki NATO bądź ćwiczeniach, jakie mają się odbywać na terytoriach wschodniej flanki NATO. Czyli mówiąc najprościej, trzeba będzie się na przykład konsultować w sprawie takiej, jakie ćwiczenia mają się odbywać na terytorium Polski. Rosyjskie propozycje będą też omawiane na amerykańsko-rosyjskich rokowaniach 10 stycznia, a także prawdopodobnie 12 stycznia podczas posiedzenia Rady NATO-Rosja oraz dzień później na spotkaniu OBWE. Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one met a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w trójkowym komentarzu dnia podsumowaliśmy politycznie rok 2021. Z profesorem Kazimierzem Kikiem, politologiem, rozmawiał Bartłomiej Graczak. Myślę, że ten mijający rok zdefiniowała na całym świecie, ale także i w Polsce, pandemia i inflacja. W Polsce można by do tego jeszcze dorzucić atak na wschodnią granicę naszego kraju. A jak pan by podsumował te mijający rok, te 12 miesięcy? Wydaje mi się, że tak. Pandemia to jest poza wszelką dyskusją. Tutaj mamy ofiary. To się liczy w pierwszym rzędzie, rzecz jasna. Natomiast no jednak Europa. Europa, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i no chyba nawet nie byle jakim, prawda? Bo to jesteśmy na 4., 5. miejscu, jeżeli chodzi o PKB i tak dalej, a więc powinniśmy być graczem liczącym się. No niestety mamy rozbieżności z Unią, to znaczy w Unii jest inna większość polityczna w instytucjach unijnych, mainstream liberalno-lewicowy. Tutaj mamy odmienną reprezentację polityczną i to narzuciło w pewnym sensie charakter naszych relacji z Unią. Walka. Walka polityczna. Oczywiście to nie jest Unia, nie wypowiada się przeciwko Polsce, tylko przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości. Musimy to rozróżniać zawsze. Unia nie jest przeciwko Polsce. Prawda? Czyli ten spór prawny z Unią Europejską również by pan zaliczył, z Komisją Europejską zaliczyłby pan do tych istotnych wydarzeń. To jest bardzo ważne, ponieważ to nam odbiera oddech jako państwa europejskiego, członka Unii. Tracimy... Nie tylko oddech, bo funduszy wciąż brak. O, to właśnie chodzi o oddech finansowy. A mamy jednocześnie duże plany. Mamy Nowy Ład, mamy dużo zobowiązań rządu wobec Polaków, bardzo ciekawych zobowiązań. Mamy Nowy Ład, na który powinniśmy wyłożyć strasznie dużo. Nowy Ład. Dzisiaj przeczytałem, że największa rewolucja w podatkach od 30 lat. I to jest znak zapytania, jak ten Nowy Ład będzie przez Polaków przyjęty, albo też jak będzie zarządzany, bo wydaje mi się, że by tej inżynieria no taka księgowa, że to może też wyjść nie tak, jak zamyślał sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości. No bo intencje, powiedzmy sobie, no są takie, dobre. Są dobre, bo tak. Rząd mówi, że ten system będzie dzięki temu bardziej sprawiedliwy, że bogaci będą więcej ułożyć, jeśli chodzi o procentowy udział podatków w ich zarobkach. No intencje są dobre, tylko zawsze później pytanie, jak wygląda to w rzeczywistości. I pytanie drugie, bardzo ważne. Co jest siłą rozpędową gospodarki polskiej? Co jest siłą rozpędu cywilizacji polskiej? Czyli co jest największym czynnikiem budującym i rozbudowującym Polskę? Czy ci najbiedniejsi, którzy wymagają absolutnie pomocy państwa, poza wszelką decyzją, czy ci, którym chce się na tych najbiedniejszych odebrać? Czyli zniechęcić do aktywności, czyli w pewnym sensie skutki mogą być zupełnie przeciwstawne w stosunku do bardzo słusznych zamysłów. Pandemia, inflacja, spór prawny z Komisją Europejską, a jeśli chodzi o taką stricte już krajową politykę, najważniejsze wydarzenia pańskim zdaniem, bo ja sobie dzisiaj oczywiście myślałem o tym, jak ten rok wyglądał w krajowej polityce, no i wskazałbym dwa wydarzenia. Po stronie rządowej dymisja Jarosława Gowina i pożegnanie porozumienia, wyrzucenie koalicjanta z rządu, po stronie opozycyjnej powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. Czy pan profesor by jakoś inaczej to ten rok ocenił w krajowej, już tak stricte polityce? W pewnym sensie, znaczy tendencja, jaka wyłoniła się poprzez te dwa wydarzenia, które pan wspomniał, prawda? Czyli jest to stosunkowo przyspieszające zużywanie się władzy rządu. Z tego powodu, że tam jest zdyscyplinowanie opozycji wokół pana Donalda Tuska, oczywiście poniżej zamierzonych poziomów, ale jednak. A tutaj, no niestety wymienił pan nazwisko pana Gowina chociażby, ale przecież nie tylko to nazwisko chodzi w grę, bo rząd zużywa się nie ze względu na swoją winę, nie ze względu na swoje błędy, tylko na okoliczności, jakie się pojawiły. Które to okoliczności są w pewnym sensie konsekwencją. Czyli na przykład inflacja. Tak? Inflacja, ale wie pan, jeszcze idę dalej. Służba zdrowia. Mhm. Przykładowo. Czyli stan służby zdrowia, co prowadzi do... I ta liczba nadmiarowych zgonów, która jest rekordowo wysoka. Otóż to. W związku z tym, jak popatrzymy na nowy budżet, który został przyjęty na 2020 rok, to jednak tam ta służba zdrowia była niezbyt doszacowana w stosunku na przykład do pieniędzy na zbrojenia, czy różnego rodzaju inne aspiracje. Bardzo słuszne, no ale jest kwestia, czy w tym momencie, prawda? Priorytety. Więc nie wiem, czy te priorytety są najlepsze, bo uwaga, jest nowe zagrożenie. To nowe zagrożenie to jest jednak wydawanie pieniędzy publicznych poza budżetem. My nie mamy świadomości ani wiedzy na ten temat, dostajemy tylko sygnały ostrzegawcze. Od na przykład to Najwyższej Izby Kontroli, bo był taki raport. Ja rozumiem, to się sumuje, ta ilość informacji wyciekających z różnych szpar w naszym systemie politycznym zaczyna zatrważać, bo jeżeli rzeczywiście mamy duże zadłużenie, to fakt. Jeżeli jeszcze to zadłużenie jest większe dwa razy niż wiemy, no to musi strona rządząca pomyśleć o tym, żeby w jakim stylu zakończy swoją kadencję. Jeżeli moglibyśmy pokusić się o takie wróżenie, jaki będzie ten przyszły rok 2022, z pewnością w dalszym ciągu pandemia, nie wiemy w jakim kierunku się to wszystko rozwinie, z pewnością inflacja, co jeszcze? Spadek poziomu życia Polaków, mimo wszystko, to będzie ewidentne, a wraz ze spadkiem poziomu życia, bo to jest tak, dostali biedni 500, oddadzą 900, czyli te wszystkie koszty, jakie pojawią się, a za tym pójdzie psychologiczna strona zagadnienia, czyli spadek zaufania do rządzących. Pierwsi odejdą przedstawiciele elektoratu socjalnego, którzy najwięcej zostali, ale nie są z tego żelaznego elektoratu, a to jest 15% mniej więcej. A więc wiele znaków zapytania. Życzę panu, ale oczywiście naszym słuchaczom, by ten rok nadchodzący był jednak dobry, lepszy niż ten, który już za chwilę się skończy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i komentarz. Też życzę Polakom wszystkiego najlepszego w nowym roku.